Yollar seni gide gide usandım. Yollar seni gide gide usandım. Ayağıma diken batı gül sandım. De yürü yürü de zalim. Ben de seni bir vefalı yar sandım. Ben de seni bir vefalı yar sandım. Diyor yör de zalımın kızı. Esti acı poyraz ayı. Yör yör de muhannet gelin, ok vurdun sineme yârem çok derin. Kırmızılar giymiş alınan oynar. Kırmızılar giymiş alınan oynar. Deste zülüflerin teninen oynar. De yörü yörü de zalim kızı. Yar beni bırakmış elinen oynar. Yar beni bırakmış elinen oynar. Yör yör de zalımın kızı. Esti acı poyraz ayırdı bizi. Yör yör de muhannet gelin, ok vurdun sineme yârem çok derin.